pasitikėk, tau nuodėmės tau atleistos. Šventu būti reiškia prieš akis dabartį turėti, įvertinti tik šitą akimirksnį, vadinasi, nesirūpinti nei praeitimi, nei ateitimi, tai yra nežiūrėti nei atgal, nei pirmyn, bet gerai išnaudoti dabartį. Kartą vienas na jaunikaitis tarė išganytojai, seksiu tave viešpatį, bet leisk pirma su namiškiais atsisveikinti. Jėzus jam tarė, nei vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir atgal dairosi, netinka Dievo karalystei. Šventasis Paulius, uolus viešpaties mokinys, rašo filipiečiams. Aš užmirštu, kas yra mano užpakalyje. Kas tobulybės siekia, tas neturi prie savo praeities sustoti. Tačiau kiti nepaliauja rūpinti savo buvusiomis nuodėmėmis. Jie velka tą naštą per visą savo gyvenimą. Tam išnaudoja daug jėgų ir nustoja vidujinio džiaugsmo, kur šventumui pasiekti būtinai reikalingas. Rūpesčiai dėl praeities nuodėmių mus katalikus neturėtų kankinti. Mes turime atgailos sakramentą, per kurį visos nuodėmės po krikšto padarytos yra atleidžiamos. Kuriems nuodėmės atleisite, jos yra atleistos. Tai išganytojo ištartas pilnas paguodo žodis. Tuo sakramentu jis norėjo mums pagelbėti iš dvasinio skurdo išlaisvinti. Joks sakramentas tiek nepatenkina žmogaus sielos reikalavimų kaip išpažintis. Jei šios nebūtų, tada ji turėtų būti įvesta. Net kitatikiai ir netikintieji gydytojai išpažinti pripažįsta kaip natūralų dalyką ir yra įsitikinę, kad būtų daug mažiau savižudybių, jei žmonės visus savo giliausius dvasinius vargus galėtų atidengti patikimam žmogui, nebijodami paniekinimo. Išpažintis yra lengva. Išganytojas taip mažai nuo mūsų reikalauja, kad jau mažiau ir nebegalėtų. Svarbu suprasti išpažinties paskyrimą ir į visas jai reikalingas sąlygas nežiūrėti, kaip į smulkmenas negalimas išpildyti. Kiekvienas, kuris turi nors truputį geros valios, visuomet tvirtai priima atgailos sakramentą. Išpažinčiai nieko daugiau nereikia, kaip tik blogo neapykantos ir atviro sunkių nuodėmių išpažinimo. Jei sakome patarpė kavį, tėve nusidėjau, gailiuosi, arba jei galvojau, būtų geriau, jei to nebūčiau padaręs, esu pasiryžęs nuo dabar kitų tapti, to užtenka tobulam gailesčiui. Jei po išmintingos sąžinės sąskaitos jokios sunkios nuodėmės tyčia nepraleidome, tada atlikome viską, ką galėjome atlikti. Didelę skolą, kurią Dievui savo nuodėmėmis padarėme, pats išganytojas išmokas savo brangiausio kraujo nuopelnais. Mes turime tik savo valią iš nuodėmės išlaisvinti, o visą kitą jis su džiaugsmu padarys. Sakau jums, tai bus džiaugsmo danguje dėl vieno nusidėlio, darančio atgailą daugiau, negu dėl 900 teisiųjų, kurie neprivalo atgailos. Išganytojas yra kiekvieną momentą pasiruošęs mūsų skolas dovanoti. Tačiau jei mes nenorime su nuodėme skirtis, tada jo gailestingumas nesutaikys mūsų su dangiškuoju tėvu. Nors išpažintis yra taip lengva, tačiau daugelis padaro ją be galo sunkia ir komplikuota. Išpažintis yra tam, kad mūsų sielai gražintų ramybę ir džiaugsmą, tačiau daugeliu ji yra priežastis amžinam svajojimui, neramumui kančiai, nuolatiniam abejojimui ir sąžinės baimei. Kitiems išpažintis yra tikra kančia. Kodėl? Svarbiausia todėl, kad jie neturi aiškios pagrindinės išpažinties sąvokos. Daugelis neskiria lengvos nuodėmės nuo sunkios. Daugelis sąžinės sąskaitą laiko išpažinties pagrindu. Daugelis sielų mano, kad lengvasias nuodėmės reikia būtinai išpažinti. Pagaliau kiti, tikrai žinodami, kad lengvųjų nuodėmių visiškai nereikia, arba bent ne visas reikia išpažinti, neturi tam drąsos. Per didelis gilinimas į smulkmenas tik apsunkina. Dažnoji ir kasdieninė šventoji komunija buvo įvesta tik tada, kada išpažinties praktika buvo pagrindinai išaiškinta. Yra ir daugiau priežasčių, trukdančių išpažinties palaimą. Daugelis po išpažinties pradeda pilną kančių sąžinį sąskaitą dar baisesnę, kaip prieš išpažintį. Vos tik apleidę klausyklą pradeda galvoti, ar kokios nuodėmės nepamiršo, ar sąžinės sąskaita ir gailestis buvo geras. Kol po išpažinties būsime užsėmę sąžinį sąskaitą, tol neturėsime ramybės ir atgailos sakramento vaisių. Geram išpažinties pasiruošimui užtenka 5 minučių. Kas apie atliktą išpažintį dar 10 minučių galvoja, tas tikrai suranda vieną kitą neaiškumą, o kas 20 minučių svarsto, tas atranda dar daugiau klaidų ir taip toliau. Kaip tada elgtis? O tačiau kartą reikia baigti, kadangi sąžinį sąskaitą negali amžinai tęstis. Todėl su kiekviena išpažintimi praeitis turi būti užbaigta. Daugeliui nuolat prieš akis stovė jų jaunystės nuodėmis ir jie iš šių atlikinėja išpažinti vieną po kitos. Tas sielai niekiek nepadeda ir netneša ramybės. Priešingai. Jie neužteko išpažinties atliktos prieš metus, 2 ar 3, neužteks ir dabartinys. Kas kartą viso gyvenimo išpažinti po rūpestingos sąžinės sąskaitos atliko ir tyčia sunkios nuodėmis nepaslėpė, tas neturėtų kartoti, nebent kasmet išpažinti atnaujinti. Kasgi tie nuolatiniai neramumai, kuogi tie nuolatiniai neramumai yra pagrįsti? Manoma, kad kiekvienas savomis jėgomis gali ir turi gelbėtis, kaip pelagijonai mokė. Tačiau niekas negali už savo nuodėmes atsiteisti. Ir jei mes 1000 metų griežčiausią atgailotojų gyvenime vestume, tuo dar neįstengtume už vieną vienintelę nuodėmę atsilyginti. Vienas Kristus yra mūsų atpirkėjas. Taigi, broliai, turėdami pasitikėjimo įeiti Kristaus krauju į šventyklą. Vienintelis šito brangiausiojo kraujo lašas galėtų su kaupu išlyginti viso pasaulio nuodėmes. Jei jūsų nuodėmes būtų kaip skarlatas, bus išbaltintos kaip sniegas. Ir jei jos būtų raudonos kaip purpura, bus baltos kaip vilna. Mes nieko negalime daugiau kaip tik sakyti. Tėve, nusidėjau, visa kita Dievas. Atleis Dievą. Mes abejojame Dievo gerumu, gailestingumu ir galingumu, todėl neturime pasitikėjimo. Malonė visada yra didesnė už nuodėmę. Kame gausinasi nuodėmė, ten dar labiau gausinasi malonė. Kristus įžengė į dangų pasirodyti už mūsų Dievo akivaizdoje. Dievas netoks auklytojas, kuris savo auklytiniams jų klaidas ir nuodėmes prieš akis stato, kuris blogo neužmiršta. Daugiau nebeatsiminsiu jų nuodėmių ir neteisybių, kalba Viešpats, kaip liudija šventuoji dvasia, laiškė žydams. Tad pasitikėkime mūsų dangaus tėvo gerumu ir gailestingumu, kuris nenori nusidėjėlio mirties, bet kad jis atsiverstų ir gyventų. Kūdikiškas pasitikėjimas jam suteikia 100 kartų daugiau garbės, negu išpažinimas jau seniai atleistų nuodėmių. Jei Dievas kartą atleido, atleido ant visados, Dievas nesigailė suteikęs dovanų. Jos nėra niekad atgal atimamos. Kas palaidota, tas turi būti palaidota. Nieko nėra taip išdildoma, kaip mūsų nuodėmingi veiksmai. Apskritai, gamtinėme ir viršgamtinėme gyvenime veikia toks įstatymas. Niekas neišnyksta, net ir pačios mažiausios medžiagos dalelytės pasaulio visatoje nežūsta. Ir kas per mūsų rankas perėjo, tapo amžina, nepanaikinama pastovu. Visi mūsų gyvenimo veiksmai yra amžini, ne vienos praėjusios sekundės negalima panaikinti arba pakeisti. Iš to įstatymo yra viena išimtis. Tik tai nuodėmingi ir blogi mūsų veiksmai gali būti visiškai panaikinti. Tai vyksta tada, kada mes su gailesčiu pas Dievą sugrįžtame. Ar tai nėra kvailybė, jei nuolat išpažįstame tai, kas jau seniai išdildyta? Ką sakytų tėvas savo vaikui, kuris 100 kartų dovanojimo prašytų dėl vieno jau atleisto nusikaltimo? Tavo nuodėmis tau atleistos, eik ramybėje. Iš tikrųjų, Dievas mums dovanojo apie 10 000 talentų skolos, o mes vis nenustojame rūpintis, kaip aš išmokėsiu savo skolą. Skolą, kurios jau visiškai nebėra. Beveik visos baimingos sielos nueina į dangų, nes jos turi daug geros valios, tačiau maža iš jų tai pasiekia didelį šventumą, kadangi per daug užsiima praeitimi ir per mažą dabartimi. Jos išeikvoja per daug jėgų, neišmintingai vilkdamos su savimi praeities naštą. Išmintingas žmogus, lipdamas į kalną, niekad neprideda prie savo daiktų dar 10 kg akmenų. Išpažintis turi mums palengvinti, o ne apsunkinti. Tad dėkuokime išganytojui už didelę atgailos sakramento malonę, kuri pašalina iš mūsų sielos didžiausią rūpestį ir padaro mus laisvus dabartiniam momentui. Kas praeitimi gyvena ir nuolat subūčiau, tačiau kankinasi, tas atlieka negatyvų darbą, yra prislėgtas, išeikvoja jėgas, kurios reikalingos dabartiniam momentui ir tuo pačiu praranda ateičiai reikalingą malonę. Tačiau kas savo praeitį Dievo gailestingumui pavedė ir dabar noriu arba taip sako, tas atlieka pozityvų darbą, tas daugina vis naujas amžinas vertybės. Paliauti praeitimi rūpintis reiškia padėti kertinį akmenį šventumo pastatui. Tad laikykimės šios nuomonės, aš esu žmogus be praeities, šios dienos žmogus. Praeitis nesudaro man baimės ir ateitis rūpesčio. Gyvenu tik trumpą laiko tarpą, akimirksniu vadinama, ir šitoje amžinybės dalelėje esu neapribotas viešpats. Dabartinį momentą pilnai išnaudoju, konsekruodama žodžiais taip tėvę. Todėl Kristus pakeis mano menką kūną ir padarys jį lygų savo garbingajam kūnui. Taigi būsiu pats konsekruotas. Kai aš pradėsiu nerimauti dėl apgailėtų ir išpažintų nuodėmių, su psalmininku melsiusi, pas viešpatį yra pasigailėjimas ir gausus pas jį atvadavimas.